mama, uni lelongo ikupesa meso yangai. Tango yo siri kaka na bondela kayo. Bolingwa presenge balingi, balingi ndeto sala moto nyoso ende panda. Tango yo siri kaka na bondela kayo mama, uni lelongo ikupesa meso yangai. Kaka na bondela kayo mama, uni lelongo ikupesa meso yangai. Chonjo teno na rozali na kini, koseli ambao, mao mao. Chonjo teno na rozali na kini, koseli ambao, mao mao. Thank you.